przedną. Jasne, jak zawsze, bez awantur ze światem. Moje dni płyną, jakby były skrótem czas. To na pewno lepsze niż prowokować syf. Stres pierdolę, to i mogę dalej być sobą. Zawsze wprost i szczerze. Mamy dobry czas, ty się synu spinaj. Trzymam jointa między fakiem a kciukiem. To mój styl, bez nerwów, bez złudzeń.